z kuponem Lidl Plus 52% taniej. Złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 2 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Karol Nawrocki wygrał wyścig do Pałacu Prezydenckiego. Na kandydata PiSu głosowało sporo młodych ludzi. W tym serwisie powiemy o tym, dlaczego. Delegacja z Moskwy jest już w Stambule. Tam dziś druga runda negocjacji o zawieszeniu broni. Zwycięzcą wyborów prezydenckich został Karol Nawrocki, to już wiadomo oficjalnie. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył blisko 51% poparcia i pokonał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Nasz reporter Michał Makowski jest przed Pałacem Prezydenckim. Jak szefowie sztabu obu kandydatów dokumentowali wynik wyborów i przebieg kampanii? O, szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, stwierdził, że kampania przebiegała na nierównych, nieuczciwych zasadach, bo Karol Nawrocki miał przeciwko sobie nieprzychylne media i aparat państwa. Na dodatek Prawo i Sprawiedliwość z powodu zmniejszonej subwencji i dotacji nie mogło sfinansować kampanii tak, jak na to zasługiwała, dodaje prawdopodobnie przyszły szef Kancelarii Prezydenta. Gdyby nie obywatele, którzy wpłacili ponad 23 miliony złotych na tą kampanię, to ta kampania by się nie odbyła. Mnóstwo oddolnych ruchów, takich, których do tej pory w kampaniach na prawicy nie było. Natomiast szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Violetta Paprocka, liczyła na potwierdzenie sondażowych wyników exit poll, które dawały przewagę kandydatowi KO i spodziewała się nadchodzącej ciężkiej pracy. Myślę, że jego otwartość, jego pracowitość, jego dobroć, to, że jest człowiekiem, który chce robić pozytywne i dobre rzeczy, przyczyni się do tego, że to Polskę naprawdę potrzebamy. Teraz już wiadomo, że Rafał Trzaskowski pozostanie dalej prezydentem Warszawy. Natomiast Karol Nawrocki przeprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego w sierpniu po wygaśnięciu kadencji Andrzeja Dudy. O czym mówił Michał Makowski, dziękujemy za relację. Rekordowe poparcie Karol Nawrocki miał w Małopolsce. Są gminy w powiatach nowosądeckim, nowotarskim czy limanowskim, w których otrzymał ponad 80% poparcie. Rafał Trzaskowski wygrał za to z wyraźną przewagą w Krakowie. Przenosimy się teraz do Czarnego Dunajca. To tam wyborcy w drugiej turze oddali najwięcej głosów nie tylko na Karola Nawrockiego, ale też na Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena. Na rynku, w Czarnym Dunajcu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pawle, na Czarnym Rynku. Pawle, powiedz, w jakich nastrojach są wyborcy dziś o poranku, dzień po wyborach? W Czarnym Dunajcu nastroje dosyć pozytywne, bo Karol Nawrocki otrzymał tutaj 83% głosów, Rafał Trzaskowski 17%. W związku z tym mieszkańcy, z którymi przed chwilą rozmawiałem, nie kryli zadowolenia, choć trudno wnioskować, że kandydat popierany przez PiS mógł tutaj liczyć w 100% na wsparcie wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głosy na Grzegorza Brauna czy Sławomira Mencena. Dobre, no dobre co nastroje. Dlaczego? No myślę, że dobrze wybrali, a resztę no to... Co będzie, to będzie. Bardzo dobre są nastroje. Czemu? No część do roboty, no nie? Nie, tam za mamy nowego prezydenta. No myślimy za lepiej jako ten drugi, no nie? Na mnie głosowałem, byłem za Mencenem. Chyba z tej dwójki to jest lepsze rozwiązanie. W tak zwanych bastionach Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, czyli w powiatach nowosądeckim, limanowskim czy nowotarskim, są gminy, w których Karol Nawrocki otrzymał ponad 80% poparcie. W powiecie nowotarskim najwyższe poparcie otrzymał w Jabłonce i Lipnicy Wielkiej. To ponad 87% głosów. I tyle, Paweł Pawlica. Bardzo dziękujemy za relację. O wyborze Karola Nawrockiego w dużej mierze zdecydowali ludzie młodzi. O tym, dlaczego głosowali tak, jak głosowali, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Paweł Mrozek, koordynator kampanii profrekwencyjnej Młodzi Głosujmy. Młodzi ludzie zdecydowali, że chcą Karola Nawrockiego jako prezydenta, co też mogło mieć przełożenie głosowanie w pierwszej turze przez nich, czy jednak pierwszy Sławomir Mencen, który uzyskał aż 36%. No i te inne procenty też ze sobą się łączą. W zasadzie my, jako akcja uczniowska kampania profrekwencyjna Młodzi Głosujmy, trochę przewidywaliśmy, że jest taka możliwość. Tu też trochę pokazuje taką czerwoną kartkę dla obecnej koalicji rządzącej, że nie są realizowane kwestie, obietnice, które były zapowiadane m.in. w wyborach 15 października. A już za kilka minut o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Rosjanie nad ranem zaatakowali Charków z pomocą rakiet balistycznych i dronów Szachet. W nocy alarmy przeciwlotnicze słychać było w wielu ukraińskich obwodach. O 12:00 według czasu obowiązującego w Polsce mają rozpocząć się rozmowy z przedstawicielami Ukrainy. To druga runda negocjacji o zawieszeniu broni. Wysłannicy Kremla są już w Stambule. Przewodniczy im doradca Kremla Władimir Medyński. Kijów podał, że na czele ukraińskiej delegacji pozostał minister obrony Rustem Umiarew. Rosjanie poinformowali, że otrzymali od Ukraińców projekt memorandum o zawieszeniu broni. Ukraina chce bezwarunkowego przerwania działań zbrojnych. Warunki Moskwy nie zostały jeszcze ujawnione, jednak z wcześniejszych wypowiedzi Władimira Putina wynika, że chce on rozbrojenia Ukrainy i uznania rosyjskiej kontroli nad okupowanymi ziemiami. Kijów na takie warunki nie godzi się. Pierwsza runda negocjacji odbyła się również w Stambule, 16 maja. Strony uzgodniły wymianę jeńców i zrealizowały ten punkt. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek po niełatwym meczu z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Paryżu. Polka przegrała gładko pierwszy set, 1-6. W kolejnych potrafiła się odbudować do 3-5. Po meczu chwaliła współpracę z trenerem Wivem Fissettem. Te pierwsze rozmowy, które mieliśmy, gdzie on mi powiedział właśnie, co chciałby zmienić w mojej grze, były zaskakujące, bo po prostu chciał spróbować innych rozwiązań niż takie, które słyszałam dotychczas. No i jakby wciąż kontynuujemy jakby tą pracę, którą wtedy zaczęliśmy. Świątek w półfinale zagra ze Świtoliną, w drugiej parze Sabalenka zmierzy się z Żęk, dziś pozostałe ćwierćfinały. W czołowej ósemce znalazł się też obrońca singlowego tytułu Rolanda Garrosa, Hiszpan Carlos Alcaraz, po fantastycznym meczu z przebojowym Amerykaninem Benem Sheltonem 7-6, 6-3, 4-6 i 6-4. W Sosnowcu dziś kończą się szermiercze Mistrzostwa Polski. Złote medale w szabli zawisły na szyjach Zuzanny Cieślar i Krzysztofa Kaczkowskiego. To piąty z rzędu tytuł Cieślar. W finale pokonała Angelikę Wontor 15-10. Kaczkowski w ostatnim pojedynku, Benedykta Denkiewicza 15-12. W turniejach florytowych w finale Hanna Wojtas wygrała z Dominiką Wasilczuk 15-10. Z kolei 20-letni Jan Nowak zdetronizował starszego o 21 lat Leszka Rajskiego, zwyciężając 15-9. Dziś poznamy najlepsze drużyny szablowe i florytowe. Mateusz Bogusz strzelił gola dla meksykańskiego Cruz Azul, a jego zespół pokonał Vancouver Whitecaps 5-0 w finale Pucharu Mistrzów CONCACAF. Natomiast piłkarze Pyramids FC triumfowali w Lidze Mistrzów Afryki. W rewanżowym meczu finałowym egipska drużyna pokonała Mamelodi Sundowns z RPA 2-1. W pierwszym meczu było 1-1. Simon Yates z grupy Visma Lise Bike triumfował w 108. edycji Giro d'Italia, a na metę ostatniego etapu pierwszy wpadł sprinter z drużyny Yatesa, znany z wygranych etapów podczas Tour de Pologne, Olaf Koy. Jeszcze ciekawostka z uniwersum kolarstwa gravelowego. Karolina Migoń wygrała kultowy wyścig Unbound Gravel w Kansas. Ciepło, miejscami gorąco, ale też z deszczem i burzami. Tak zapowiada się pogoda na dziś. Jeśli chodzi o temperatury, to w większości kraju będą to po południu okolice 20 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 30. To w okolicach Przemyśla zwłaszcza. IMGW ostrzega przed nawałnicami, zwłaszcza Małopolskę i Podkarpacie. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. I Kraków wychodzi na dwór. Już nie na pole. Słowo się rzekło, taka była stawka pojedynku na frekwencję między Krakowem a Warszawą. W Warszawie ponad 83%, w Krakowie niemal 80%. Co na to Kraków? 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Chociaż takich pojedynków było dużo więcej. Także ten zapowiadany w Trójce przez prezydentów Bydgoszczy i Torunia. Efekt jest taki, że to prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski musi pojechać rowerem do Torunia, do prezydenta Pawła Gulewskiego. Ponad 50 kilometrów, nie dla ułomków. A na poważnie o wynikach wyborów już za chwilę w rozmowie Renaty Grochal z Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej. Teraz Pulp, Got to Have Love. To believe, to believe. love disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hedge your bets, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away from the one thing. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. It goes L O V E. You spell it L O V E. Włącz trójkę i rób co chcesz. Dziś rusza kampania z takim właśnie hasłem. A co państwo robią, słuchając trójki? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy oczywiście. Więcej o akcji po 8:30. Będzie też mniejsza gra, ale teraz polityka. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po długiej politycznej wyborczej nocy. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy, jakie padły w drugiej turze wyborów prezydenckich i wygrał Karol Nawrocki, mimo że Rafał Trzaskowski wczoraj ogłosił się wygranym. Różnica na korzyść Nawrockiego wynosi 363 tysiące głosów. To mniej niż 5 lat temu w przypadku Andrzeja Dudy, który wygrał ponad 400 głosami. Jest Kac? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No przede wszystkim, no cóż powiedzieć, demokracja wybrała i ludzie wybrali. Pozostaje podziękować wszystkim naszym wyborczyniom i wyborcom, tym, którzy zdecydowali się oddać głos na Rafała Trzaskowskiego. I ja szczególnie jestem wdzięczny Warszawie za to, że no, ta frekwencja jest imponująca, że wyniki Rafała naprawdę były gigantyczne, w niektórych dzielnicach dobrze powyżej 75% poparcia. No to pokazuje, że mieszkanki, mieszkańcy pozostają. W Warszawie, ale w całym kraju liczyliście na to, że być może frekwencja będzie taka jak w wyborach w 2023 roku, 74%, było 71%. No tak, jest jak jest, ale jakby ja zamiast plakać... Ale dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał te wybory? Płakać nad rozlanym mlekiem, jednak bym sugerował nam wszystkim, myślę, o koalicji 15 października, która dla mnie jest gigantyczną wartością, no skoncentrowanie się jak w jak największym stopniu, mimo tych trudności, jaką jest prezydentura Nawrockiego, dowieść jak najwięcej naszych propozycji programowych, tak żeby można było z czystym sumieniem za 600 dni, bo za tyle są wybory parlamentarne, wyjść do ludzi, poprosić jeszcze raz o wsparcie i o głos. Dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał? Nie wiem, to jest myślę, że sytuacja, która będzie badana przez socjologów, politologów, mam absolutne przekonanie, że warto również spojrzeć na te ostatnie półtora roku. Czy wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba. Czy Rafał Trzaskowski zapłacił cenę za niedotrzymane obietnice koalicji 15 października? Czy przegrał tak naprawdę Donald Tusk i jego rząd ze słabym kandydatem w gruncie rzeczy Nawrockim? Rafał Trzaskowski był gwarantem, co też w debatach swoich... Ja pytam pana o rząd, a nie o Trzaskowskiego. Ale komunikował. On miał być gwarantem również dowiezienia tych najważniejszych punktów, które mi się wydaje, że są najważniejsze. To myślę o kwestiach społecznych, ekonomicznych. I dla mnie takim tematem, papierkiem lakmusowym, który trzeba dowieść tak czy owak, czy ewolucyjnie, czy jednorazowo, który jest twardą zapowiedzią, jest powiększenie kwoty wolnej od podatku. Myślę, że emeryci, pracownicy czekali na to, żeby dysponować większymi środkami. Padła obietnica w kampanii wyborczej podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Gdyby rząd zaczął od tego swoją kadencję, Trzaskowski mógłby wygrać? Panie redaktor, tutaj premier próbował to wielokrotnie tłumaczyć. Po pierwsze, i to mówię jako poseł do Parlamentu Europejskiego, w tej chwili mamy sytuację idealną, ponieważ mamy zgodę Komisji Europejskiej, zgodę Rady Europejskiej, nawet liderów na to, żeby dokonać rewizji tak zwanej procedury nadmiernego budżetu. Deficytu. Deficytu, przepraszam, czyli reguły zmiana reguły wydatkowej dotycząca wydatków na obronność. One się nie będą wliczały. Natomiast w sytuacji takiej, jakiej zastaliśmy budżet państwa po pisowskich rządach, no nie było to możliwe w takiej wysokości i w takim czasie. W tej chwili te 1,5%, które nam udało się w całej 27 wynegocjować, które nie będą wliczane do nadmiernego deficytu, stwarza jakąś przestrzeń dla tego typu ruchów, które Panie są potrzebne. Pośle, ale przypomina pan sobie wypowiedź premiera Morawieckiego, co prawda na zamkniętym posiedzeniu władz partyjnych, kiedy on powiedział, czy na zamkniętym posiedzeniu klubu, kiedy on powiedział, że zdajemy sobie sprawę, że 500+ jest finansowane z długu. Czy to był błąd, że nie daliście ludziom czegoś, co by zmieniło ten stosunek przeciwników i zwolenników tego rządu? Podwyższyliśmy właśnie 500+ do 800+ i to weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Otworzyliśmy Polskę na fundusze europejskie, które były zablokowane z tytułu naruszeń praworządności. KPO jest tego przykładem, środki również na ochronę zdrowia, to 18 miliardów już pracuje w tej chwili w szpitalach onkologicznych. Szpitale kupują sprzęt, dokonują niezbędnych innych zakupów, które są potrzebne do diagnostyki i leczenia polskich pacjentów. Mamy polską prezydencję, która odniosła też swoje cele w zakresie bezpieczeństwa i chociażby... Która, jak mówi opozycja, jest bezobjawowa. Ale przejdźmy do konkretnych... Dla mnie 150 miliardów złotych z instrumentu SAFE to jest jednak gigantyczny zastrzyk pieniędzy. No jakby takim zbójeckim prawem opozycji jest kłamać. Chociaż ja tego nie toleruję. A ile z tej kwoty pójdzie na produkcję w polskich fabrykach broni, amunicji? To są pieniądze, pani redaktor. Mówimy o programie, instrumencie SAFE. To jest fundusz pożyczkowy. Czyli my jesteśmy w stanie z tych 150 miliardów euro wykorzystać nawet kwotę do 120 miliardów, ponieważ mamy największe potrzeby zakupowe. I ten program działa w dwie strony. To znaczy my możemy kupować na rynku europejskim, ale też mogą kupować od nas. Przejdźmy do tego, co wynika z wyborów z drugiej tury. Badania Leitpol pokazały, że Nawrocki wygrał w dużej mierze dzięki wyborcom Mentzena. 87,2% zagłosowało na Nawrockiego i Grzegorza Brauna 92,6% zagłosowało na Nawrockiego. Wyborcy koalicjantów Trzaskowskiego byli mniej zmobilizowani. Wyborcy Hołowni 85,4% zagłosowało na Trzaskowskiego, 83,5% wyborców Zandberga i 88,3% wyborców Magdaleny Biejat. Czy wasi wyborcy koalicji 15 października byli za mało zmobilizowani? Ja też dziękuję polskim kobietom, bo to one się najbardziej zmobilizowały. I tutaj też wielka rola Gosi Trzaskowskiej, która umiała dotrzeć do tej grupy wyborczyń i przekonać je do głosowania, gorzej z panami. Natomiast chcę powiedzieć, wszyscy naprawdę bierzemy się do tego, żeby ten rok 2027, który będzie najważniejszy z punktu widzenia tego, ja w jakim kierunku będzie podążała Polska, był jednak sukcesem. Ale pan myśli, że to jest jeszcze do odwojowania? Karol Nawrocki sam mówił w kampanii wyborczej, że jego celem będą wcześniejsze wybory, że to rząd Donalda Tuska to jest zły rząd. Czy będą wcześniejsze wybory? Ja nie chcę prezydenta elekta teraz tak wprost krytykować. Moje zdanie na temat Karola Nawrockiego jest znane. Uważam, że stanowi on nie lada zagrożenie też dla kwestii bezpieczeństwa ze względu na swoją nieuregulowaną przeszłość, tak to nazwijmy bardzo dyplomatycznie. Natomiast jakby tutaj nie ma co udawać, że minister Sikorski w zakresie polityki zagranicznej, która jest oczywiście domeną Rady Ministrów, minister obrony narodowej w zakresie współpracy przy zwierzchnictwie nad siłami zbrojnymi, będzie musiał z prezydentem, ciężko mi to przychodzi przez usta, prezydentem Nawrockim współpracować i te relacje trzeba zbudować. I ja też będę go trzymał za słowo. On takiej deklaracji wprost chyba nie złożył, że nie będzie ułaskawiał polityków, ale mam takie wrażenie, nie złożył takiej deklaracji. Powiedział w debacie, że będzie każdą sprawę indywidualnie. Ale każda z tych spraw, jeżeli one będą, bo wszystkie sprawy rozliczeniowe muszą iść dalej. To jakby wybór Nawrockiego niczego nie zatrzymuje. Te sprawy są w prokuraturze, zarzuty są postawione, tak jak tak Morawieckiemu za wybory kopartowe, Wawrzykowi za aferę wizową, Pawłowi Esz za RARS, dyrektorce biura Morawieckiego, który był schowany przez praktycznie całą kampanię, poza jakimś swoją autopromocją. Zrobili to konsekwentnie, bo bali się tego, że ludzie będą pamiętali o pisowskich aferach. Trzeba te sprawy doprowadzić do końca i wierzę w determinację niezależnej prokuratury, uczciwych śledczych, którzy bez względu na tę zmianę, można powiedzieć, będą robili swoją robotę, jak wszyscy profesjonaliści. Panie pośle, mówił pan, że Morawiecki został schowany. Może trzeba było schować posłankę Kingę Gajewską, która na finiszu kampanii pojechała do hospicjum z workiem ziemniaków i robiła sobie zdjęcia z pensjonariuszami. To był błąd? Popełnia się w kampaniach określone błędy, natomiast mam absolutne przekonanie, że potrzebna jest samorefleksja i potrzebne jest pójście do przodu. Znaczy w tej chwili jakby... Ale Karol Nawrocki nie podpisze ani liberalizacji aborcji, ani ustaw reformujących sądownictwo dotyczących neosędziów, które przygotował Adam Bodnar. Panie redaktor, taka jest rzeczywistość. Ja się na rzeczywistość nie obrażam. Ja próbuję tę rzeczywistość od wielu lat zmieniać. W zakresie swoich odpowiedzialności oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, żaden z projektów o charakterze społecznym, który był dla nas istotny, myślę o związkach partnerskich, myślę o legalnej, bezpiecznej aborcji, może być niemożliwy do realizacji przez najbliższe 5 lat ze względu na weto prezydenta. Te obietnice okazały się nieistotne dla wyborców. Liberalizacja aborcji, związki partnerskie. To oznacza, że być może to, co komunikował Mentzen, a może nawet Braun. Mogło być istotne, ale jak powiedziałem, ja się nie obrażam na wyborców. Ja próbuję ich zrozumieć, chociaż rzeczywiście postawy Brauna nie jestem w stanie zrozumieć, bo w naszym polskim DNA nie mieszczą się antywartości, które on reprezentuje. Natomiast my mamy do wykonania zadanie. Mamy generalnie podział władzy. Mamy instytucje, które będą współtworzone przez prezydenta i przez większość parlamentarną. Mamy do wyboru ważne osoby, takie jak prezes NIK i tak dalej, i tak dalej. Instytucje państwa muszą dalej funkcjonować, muszą patrzeć każdej władzy na ręce. Ale nie obawia się pan klinczu, że tak naprawdę Karol Nawrocki zablokuje rząd i że wyborcy zobaczą, że jesteście jeszcze mniej skuteczni niż przez ostatnie 1,5 roku i to otworzy drogę do władzy Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji? Nie, to czy otworzymy w drogę do władzy partii PiS i innym prawicowym środowiskom, zależy wyłącznie od nas. I tutaj

pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś w Euro. 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Smartfony Samsung Galaxy A36 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 zł. I zyskaj kod 100 zł. Promocja na 1000 produktów. Jeszcze tylko dziś. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.31, a to czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Karol Nawrocki wygrał w wyborach prezydenckich. Kilka minut temu rozpoczęła się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. O wynikach wyborów mówił też w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce europoseł Michał Szczerba. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego. Zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, powinniśmy się skoncentrować nad dowiezieniem naszych zapowiedzi do wyborów parlamentarnych, podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej. Myślę o kwestiach społecznych, ekonomicznych. Dla mnie takim tematem, papierkiem lakmusowym, który trzeba dowieść tak czy owak, czy ewolucyjnie, czy jednorazowo, który jest twardą zapowiedzią, jest powiększenie kwoty wolnej od podatku. Myślę, że emeryci, pracownicy czekali na to, żeby dysponować większymi środkami. Cała rozmowa z europosłem Michałem Szczerbą na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Nad ranem rosyjska armia ostrzelała za pomocą rakiet balistycznych i dronów Charków. Są ranni wśród cywilów. W nocy alarmy przeciwlotnicze słychać było w wielu ukraińskich obwodach. Władze Zaporoża informują o ofiarach śmiertelnych. Kolejny serwis Trójce o 9. Poniedziałek będzie ciepły, miejscami gorący, ale też deszczowy, a na południu kraju burzowy. I to tam, gdzie będzie najcieplej, tam nawałnice mogą być najbardziej niebezpieczne, a to oznacza południowy wschód kraju, bo w okolicach Przemyśla dziś nawet 30 stopni Celsjusza. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od dziś mogą Państwo spotykać to hasło dosyć często. A z tym rób co chcesz, to dosłownie. Więcej o naszej nowej kampanii jeszcze przed 9:00. Wcześniej mniejsza gra. No, tu na wyniki nie trzeba będzie czekać długo. Pojedynek za kilka minut. Staszek już przyjmuje zapisy. 22 i 7 trójek. The Cranberries, Just My Imagination w Trójce i w Trójce także Warszawa. Frekwencja 100%. Mniejsza gra. Bo wezmą udział w mniejszej grze pani Katarzyna z Warszawy właśnie. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Teraz akurat z hamaka przed Zamkiem Ujazdowskim. Aha. I pani Agnieszka z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, także w pobliżu zamku. Panie z Warszawy do nas dzwonią. Dziwne, że nie z Myśliwieckiej, ale zaczynamy od pani Katarzyny. Prawie z Myśliwieckiej. Pani Katarzyno, w każdym trójkącie, jak sama nazwa wskazuje, kryją się kąty. I jak się te wszystkie trzy kąty do siebie doda, to za każdym razem wyjdzie ile stopni? Ja wiem. 90? Za mało, połowę. Za mało o połowę. To hasło mogłoby dzisiaj padać częściej pewnie. 180 stopni ma trójkąt, więc nie ma punktu dla pani Katarzyny. A teraz pani Agnieszka. Pani Agnieszko, który przypadek odpowiada na pytania kogo, czego? To język polski w kategorii. Kogo, czego nie ma? Kto, co jest, kogo, czego nie ma? Mianownik dopełniacz. A co odpowiedzią? Dopełniacz. Dopełniasz odpowiedzią. Dobrze, zaliczamy. Tak, jest punkt. 1-0 i przewracamy do pani Katarzyny. Pani Katarzyno, jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Częstochowę, Sieradz i Konin? Oj, trudne. Niech to będzie Wisła. Wisła bardziej na wschodzie, to Warta. Warta przepływa przez Częstochowę. Nie mogło być inaczej. Sieradz i Konin, a to oznacza już zwycięstwo pani Agnieszki z Warszawy. To bardzo ciekawa sytuacja. Chciałam też powiedzieć, że znam odpowiedź na pytanie o trójkątach, więc myślę, że... To 3-0, absolutnie. Tak, moralnie uzasadnione. Tak. Ale czy mimo to mogłabym usłyszeć pytanie, bo może... A, jeszcze jedno? A, bardzo proszę, dobrze. To chyba, bo pani chce 4-0, to myślę, jedziemy to do końca. Dobrze. Jak nazywał się pierwszy w historii polski prezydent II Rzeczpospolitej, dodam? Gabriel Narutowicz, no to pytanie było banalne. Tak jest. Dziś poznaliśmy nazwisko nowego prezydenta III Rzeczypospolitej. No i tak, no i wiemy, że pani Agnieszka wygrała. Pani Agnieszka, której głos na pewno państwo znają. Zresztą pani Katarzyny także. Ja chciałam bardzo pogratulować pani Katarzynie i powiedzieć, że dzisiejszy konkurs udowodnił nam, że fantastycznie, że w Trójce zajmuje się redakcją słowa. Nie zajmuje się matematyką. Opowiadamy o kulturze, o wydarzeniach kulturalnych. Rzadko o geografii, a jak już o geografii, że festiwal gdzieś, to sprawdzamy na mapie. To dzisiaj sprawdzamy na mapie, gdzie jest pani Katarzyna. Raz jeszcze poproszę. Przed Zamkiem Ujazdowskim. A z czymś to się wiąże? Szukamy Zrobimy kurczaka. Tak, szukacie kurczaka, drogie panie. O, a jakiego kurczaka? Zrobiłyśmy na ciebie taki zamach, ponieważ chciałyśmy dzisiaj już teraz oficjalnie, dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, po pierwsze sprawdzić, jak to jest, i muszę powiedzieć, że jest bardzo stresująco po tej stronie. Serce od momentu, jak zadzwonił Staszek i powiedział, że już mam się nie rozłączać, wali mi jak cały czas po prostu w takim tempie dobrego kardio. Więc to jest bardzo trudne i podziwiam wszystkich, którzy grają w naszej mniejszej grze. A po drugie chciałam powiedzieć, że dzisiaj startujemy naszą kampanię reklamową. To jest absolutnie wyjątkowa dla nas sytuacja, w której wielu wspaniałych bohaterów się pojawi obok tych radiowych, także z innej przestrzeni, między innymi psiej, jak i kurzej, jeżeli mogę tak to zagaić, zachęcając naszych słuchaczy i słuchaczki, aby poszukiwali dookoła siebie wspaniałych psów i wspaniałych kurczaków. To jeszcze dodajmy, że Katarzyna to Katarzyna Borowiecka. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mówimy wprost. I dziękujemy pięknie. A jeszcze oczywiście, przepraszam, zapomniałbym piosenkę na zakończenie. Zwyciężczyni może, wybiera. Ja poproszę zespół Blair, o czym już mówiłam wcześniej. I w zależności od tego, ile będzie czasu, to albo poproszę o utwór Tender, on jest dłuższy, albo poproszę o utwór taki, który się po prostu zmieści. Każdy będzie dobry. To będziemy liczyć teraz. Matematyka wraca. Song tu może też być. No, czyli praca zespołowa. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ale do kampanii bardzo. Włącz trójkę i rób co chcesz. Jeszcze dzisiaj wrócimy. Ty się nie boisz czerwonych świat.

włącz trójkę i rób co chcesz. Zapraszamy do opowiadania, co też państwo robią słuchając trójki. To może być wszystko, bo nic nas nie zdziwi. O czym przekonają się państwo spotykając te psy i kurczaki, o których mówiła Agnieszka Szydłowska kilka minut temu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Ale mamy więcej przykładów, że nic nas nie zaskoczy. Nawet to, że ktoś od 57 lat buduje kolekcję etykiet z serów. Profesor chemii Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej ma już blisko 174 tysiące różnych etykiet. Pochodzą one z ponad 100 obecnie istniejących krajów, ale także z takich państw, których na mapie już nie ma, jak na przykład NRD. Kolorowe etykiety spoczywają w solidnych teczkach, które szczelnie wypełniają ustawione w jego mieszkaniu regały. Profesora odwiedziła Karolina Gonet. Zapytają państwo, skąd takie nietypowe hobby? Profesor Marek Kosmulski odpowiada krótko. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Historia rozpoczęła się blisko 57 lat temu. W innej epoce, w innej formie. Najpierw były etykiety serów topionych, a reszta? Reszta to już historia. W tej chwili to przede wszystkim moja kolekcja to jest kawałek historii Polski. Mniej więcej połowa mleczarni polskich, z których mam etykiety, już nie istnieje. Ale gdyby ktoś chciał opowiedzieć historię takiej mleczarni, to na podstawie tych etykietek zachowanych może powiedzieć bardzo dużo. Pasja nie zawsze musi mieć racjonalne źródło. Najważniejsze, że przetrwała dekady i wciąż się rozwija. Obecnie zbiór liczy ponad 174,5 tysiąca unikalnych etykiet. Co istotne, mowa wyłącznie o różnych egzemplarzach. Każdy z nich ma swoje miejsce i swoją historię. W latach pod koniec 60., na początku 70., kiedy zaczynałem, to etykiety były rzeczywiście piękne. Ja nie mówię o etykietach krajowych, tylko mówię z mojego punktu widzenia, jako osoby żyjącej w realnym socjalizmie, gdzie wszystko było szare i byle jakie, to takie etykietki, na przykład francuskie, ach, jakie to było piękne. W tej chwili my mamy takie piękne etykiety i wiele osób może tego nie pamiętać, ale kiedyś to naprawdę był to wielki kontrast. Robią większe i mniejsze wrażenie. Niektóre są ładniejsze od innych, ale do najstarszych, polskich, profesor Kosmulski ma największy sentyment. Każda taka polska etykieta, powiedzmy sprzed 1950 roku, wzbudza jakieś moje szybsze bicie serca. A żeby nie zginęły w chaosie, wszystko jest skatalogowane, uporządkowane i przechowywane z niemal naukową precyzją. I to nie w jakiejś jednej szufladzie. Mówimy o 20 metrach półek z segregatorami. To ja jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionym epoki. Właściwie wszyscy ci wielcy kolekcjonerzy albo umarli, albo już są w takim wieku, że nie są w stanie się zajmować swoimi kolekcjami. Pomaga rodzina, pomagają znajomi, a nawet byli studenci. A ostatnio, dzięki bratunkowi, do kolekcji dołączyły etykiety z Tanzanii. Bo ser, jak widać, nie zna granic. Jest to takie zbieractwo masowe. Teraz mówię, kiedy mam mniej tych kontaktów, to średnio mi przybywa 3 nowe etykiety dziennie. W najlepszym okresie to było 10 i więcej etykiet dziennie. Mamy nadzieję, że to hobby przeżyje drugą młodość i że kolekcja będzie rosła i dojrzewała jak niektóre sery. Włącz trójkę i rób co chcesz. Tych robiących co i jak chcą tropią Karolina Gonet i Michał Jędrkowiak. Będziemy tę historię przedstawiać w trójce. O tej porze kolejny przykład jutro. Gonna take